Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi do 89.4 da FM, en Galegos Novais. Pois saludando, como non, os compoñentes deste equipo que facemos, se fa imposible, pois o programa de Galegos Novais aquí en Radio San Boi. Alá nas vías de son temos o noso compañeiro, como cada xoves, a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, pois, como cada xoves tamén, a Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Armando, e querida audiencia. Benvidos. E este queñes fala, Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que son os siguientes. Por exemplo, temos tamén no Facebook que pon Galegos Novais, que nos podedes mandar unha mensaxe, en fin, dicirnos calquera cousiña. E o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Pois, que mellor cousa, Xulio, para poderes comenzar o programa que unha cantiga. Sí. E vamos, que me parece que é de Río Bo. Vale, aí vamos, entón. Pois, se dice así, Choupona. En vez de Choupona, es Choupana. Vale. Thank you. Galegos no baixo. Pode ser pola luz ou as sombras, pode ser o fragor desas ondas rompendo nas rochas que abrazan o mar. Pode ser polos verdes intensos, pola historia e a lingua en que eu penso, polo lume que hai no fogar. Sé que eu sinto, eu sinto moi dentro, e respiro, eu volvo notar. Pode selle dicir sentimento, pero eu prefiro lle chamar alma. Bueno, baixamos un poquinho esta música para recibir pois o noso contertulio que vais a ir agora, e además un gran cantante galego. É o que estamos a escoitar, Lavanto. Sí, é o que estamos a escoitar, Alma Galega, Fran Allo, que a levou precisamente hai pouquiños días a Alemania. Ajá. Vamos darlle as boas tardes e darlle tamén as grazas, vale, por poñernos nas redes. Ajá. Vale, así vale. Que moi boas tardes, Fran. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido aquí. Muchísimas. No me des las gracias, por favor. Para mí es un placer estar una vez más con todos vos. Para no ser primicia, además. Porque exactamente. Coido que nosotros medios de comunicación no tiñamos noticia de que Fran Allo estuviera entrevistado. Sí. Hasta ahora, ¿no? Exactamente. No, bueno, realmente cando nada máis aterrizar o avión o luns, pois sí que estiven cos compañeros de Radio Galega, pero claro, cara exterior de Galicia só de sos primeiros. Vale, os primeiros, pois por eso. Gracias por concedernos a primicia, lo contó. Exactamente. Nada, gracias a vos. Bueno, pues eso, felicitarte, como acabo de decir Armando, pola actuación en Alemania, ¿non? Fálanos dela, por lo menos, xa que empezamos por aí. Exactamente. Pues a verdad que foi unha viaxe chea de anécdotas, porque eu creo que empezamos un poquinho con mal pé, porque o aeroporto pues perderonnos as maletas. Oh, vaya. Perderonos o equipo todo que levábamos, os instrumentos, a mesa de son. Entonces chegamos a Hannover sen nada. Vaya. Solamente composto, e tivemos que fornos más a obra para conseguir todo o material que necesitábamos para o sábado pues dar o mellor de nos no centro galego. Sí que é certo que, bueno, pues conseguimos todo como se comentó, e a verdade é que despois o recibimento por parte dos galegos allí pues foi maravilloso. Foi un acústico moi ben recibido, e creo que deixamos sobre todo o importante moi bo sabor de boca. Entonces, eu espero que sí. Entonces un éxito lilo, contón, non? Sí, eu considero que foi un éxito, excepto polo das maletas. O resto, a verdade, que foi todo, pois, a verdade, que un premio, foi toda unha ilusión poder actuar ante centenares de galegos que ali se reuniron, e, bueno, de outras partes tamén de España, non? Vale, vale. Pues porque foi no centro galego de Hannover, non? Sí, fui ali. Todavía, cando cheguei, non sabía moi ben se iban a facer no centro galego, se iban alquilar unha sala, porque contaban con que se xuntara alrededor de 600 persoas, entonces quedabas un pouco pequeno, pero ao final pois por motivos que les consideraron pois decidiron que fora ali no centro galego, despois de un partido de fútbol entre diferentes equipos, tanto galegos como alemán, e ali a partir das 10 pois reunímonos todos a disfrutar pois da música galega e bueno, tamén do meu primeiro disco, presentando El sueño que persigo, non? Exactamente. Do que estamos escoitando de fondo. Sí, debei, bueno, presentei El sueño que persigo, pero ademais pois no repertorio pues incluimos canciones galegas, también otros temas clásicos del panorama musical español, uh-huh. muy conocidos por todos, pues bueno, para que también pues refrescarle un poquillo a memoria a toda esa gente que está allí, uh-huh. refrescarle los grandes clásicos, ¿no? Exactamente, sí, sí, señor. Muy bien, muy porque, bien. A disfrutar, a hacer disfrutar los emigrantes. Eu xa te dixera micro pechado que Hannover é unha cidade fermosísima de ondas hai. Sí. Ademais, vin que lle sacaches unha fotografía ao xuntamento de Hannover. Sí, a verdade é que, mira, acordeime moito de ti porque provei as mazáns como me mandaches. E ademais tamén cando non tivemos moito tempo porque, claro, entre que nos volvimos todos en buscar claro. as cousas, pero o último, cando acabamos a actuación, pois tiven a gran sorte de que tiña dous compañeros da infancia que estaban ali estudando, uh-huh. e dixeronme, vamos che ensinar Hannover, en uh-huh. a que non durmas hoxe, vamos che ensinar o máis importante. Uh-huh. Elevaronme, pois sí, hasta o ayuntamiento, justamente cando empezaba a mencer a imaxe uh-huh. sí. fantástica, e recorrí un pouquiño a cidade, pois, para levarme, pois, bueno, unha panorámica máis ou menos do que era. Uh-huh. E a verdade é que encantoume, pareció unha cidade super bonita, moi ben cuidada, que tínhamos que coller moito exemplo deles. Sí, sí. E a verdade é que, bueno, quedé maravillado. Uh-huh. Probaches as mazas. Proveinas. Pues mira, provei as mazas, provei as salchichas, ¿eh? Bueno, después también probé alguna que otra cerveza. Sí, sí, hombre, como claro. alemán, pues tenía que probarla, hombre, también. Y a cerveza negra, no veas cómo está. Estaba muy boa. Eso sí, siempre después del concierto. Claro. Antes solo agua. Claro. Muy bien. Eso, de maravilla. ¿Sabes cómo le echaban a salsa que le ponen a salchichas? Pues junto con las patatas, porque hay kioscos que te preparan todo eso. Sí, pero no, mira, vime negro para que quisen tres cousas para nun supermercado pedir mostaza. No sabía como se decía, e non me entendían. Claro. Hasta que lle dicen ketchup non, mayonesa tampouco, pois o que queda. Entonces dicerme, self, dicen yo eso, sí. eso, mostaza. No alemán vulgar dice ese chicoina que dice quer dicir en español salsa gitana. Ah, ves, eu xa tanto non sabía, hermano, xa tanto non sabía. Vale. Bueno, este compostelán ten que decirnos moitas cousas máis. A ver, de cando che meteu aí o verme da música e do canto, este, precisamente. A ver. Este xa se comenzou xa de noviño, eh? A ver, que nos conte. Sí, xa din guerra dende cativo. Pois pues dende os 14 anos, que foi cando por primeira vez con Teresa Rabal, que facía o programa Premios Veo, que era moi conocido, de rapaces. Sí. Pues ali comecé eu. Doume a primeira oportunidade de subirme en riba dun escenario, de porme en frente a un público, a unha cámara de televisión, uh-huh. e dende aquel momento dicen, ei, este é o meu, non quero facer outra cosa na miña vida que non sexa música. Muy todo bien. Que estou relacionado con ela é o que quero facer. Uh-huh. Bueno, pero despois, según teño entendido, que bueno, evolucionaches, empezaches a mirar algo po teatro, e tamén para a nosa música probablemente galega, non? Sí. Sí, a mí sempre me gustou moito pues, todo o que tiña que ver relacionado co arte, todo o que tiña que estar relacionado con un esteario, pues, para mí era o primordial. Estudei teatro, fiz en teatro, pero sobre todo pues formándome a nivel musical, a nivel vocal, con grandes mestres aquí de Galicia, e tamén probando sorte con outros festivais musicais e concursos de televisión. Uh-huh. Sempre digo que foron pues, os mellores mestres que tiven porque deronme moita experiencia, moitas tauas en riba dos escenarios. Uh-huh. Pero ben é certo que os saltos a, digamos, que a fama que todo o mundo me empezou a recoñecer, pues fui a través de la televisión de Galicia, aquí uh-huh. da miña casiña, como digo eu, sí. a través de Son de Estrelas, que foi un programa que tuvo moita repercusión. Sí, sí, sí, sí. Son de Estrelas, sí. Muy ben. Sí. Bueno, pues. Y además tamén tuveches en Radio Obradoiro, ¿no? Sí. Tamén con 15 niños, pues deronos a oportunidade a min e a outro grupiño de xóvenes aquí de Compostela, pues de facer un programa aquí en Radio Obradoiro, nunha radio local, uh-huh. e tamén pues aprender un pouquiño do mundo da radio, non? E aprender tamén, eu sempre digo que me valiu moitísimo a hora de desenvolverme nun medio de comunicación, uh-huh. a hora de facer unha entrevista, a hora de ter que expresar manto un micro. Claro. Como ves ti Nosotros vemoslo quizás desde outra expectativa, pero como ves ti ese Fran daqueles tempos, o Fran de hoxe? Pois eu digo que de sentido o mesmo. De sentidinho o mesmo. Non sei se madurei moito, espero que sí. Hombre, pero bueno, madurar sí. Poquinho, non te creas. Pero que sí que home, a nivel pois profesional, pois creo que sí que madurei a pasos así agantados, porque sobre todo a partir de Son de Estrellas, porque era un concurso que tiven que estar 4 meses, 5 meses diante dunha cámara, tiven que saber aceptar as críticas do público, tiven que coñecer o mundo da televisión por dentro e por fora. Entón sempre digo que aí sí que madurei moitísimo. E despois, tendo o Fran que comezou con 14 anos ao Fran de agora, pois que irades que non, o pisar este adios, sí, pois é, como digo, o mellor mestre. Cando empezas a adquirir experiencia, empezas a formarte pouco a pouco como artista. Claro, lógico. E tes como productor un grande da música, que é Chema Purón, non? Sí. O gran Chema Purón, sí, gran productor, gran persoa. Eu sempre digo que é o meu segundo pai. Claro. Foi que me dou a oportunidade de gravar este primeiro traballo discográfico. E bueno, espero que non só sexa ese, que veñan moitos máis. E a verdade é que el mesmo é que me está aconsellando día a día o que teño que facer para cumplir este sono. E claro, bueno, en mellores mans non podo estar. E que destacarías precisamente do teu disco os diferentes estilos que empregas para poder amosarte neste disco, non? Sí, quería, como era o primeiro disco, pues tampouco quería decatarme por un estilo en concreto. Encasillarte, sí. Claro, tampouco, é que tampouco sabía cal era o meu estilo. Então, pues quisen facer un disco pues moi variado, con cancións que sí que sentira moi de preto as letras, porque creo que é importante sentirlas para despois facelas sentir o público. Pero quisen facer unha pincelada de diversos estilos, por eso hai moita balada, encantan as baladas. Hai moitos medios tempos, hai cancións rápidas tamén, incluso hai algunha canción pois con algún tinte de jazz e de blues, que para min é un estilo que, bueno, encántame. É a música completa, non? O jazz, como que dicen algúns, vamos. Alguén, por eso dice que alguén dixo, a música é o corazón da vida, e por ela fala o amor. Pues totalmente de acuerdo. Sí, señor. Yo empecé, o jazz también es un estilo de tanto jazz, blues, música negra en general, es un estilo que siempre admiré, y que comencé cantando ese estilo de música porque empecé también pues cantando por Frank Sinatra. Entonces, acordame cuando interpretaba New York, New York, fui aquí, bueno, una revelación, un festival en el que estuve yo, y en aquel momento pues convertirse en uno de los nuevos ídolos. Claro, todos isto, quizás non encasellándote nun estilo, senón cantando varios estilos, eu penso que iso é, dixéramos, para ir estirando o diafragma, non? Sí. Sí, pero bueno, sempre digo que sí que hai unha pincelada no disco, hai unha pincelada de diferentes estilos, pero sempre penso que cunha personalidade propia, non? Notase perfectamente en todas as cancións o sello de Chema Purón, o sello de Fran Allo, non? Creo que un disco que escuites unha canción ou escuites outra, rápidamente reconoces, ei, esa canción é de Chema, esa voz é de Fran. Entonces, creo que eso tamén é moi importante. Hombre, lógico. Tes alguna actuación fora de Galicia, dentro de Galicia? Ah, sí. Ahora para esta... Propostas para este verán. Seguro. Sí, por sorte están se pechando bastantes ahora para o verán. A cousa está moi complicada en todos os sentidos, sobre todo para o mundo artista, pero sí que se están pechando, non sei os días concretos, pero sí que están pechando. E por fora, pues tamén creo que algo hai, non sei se está por Argentina, por Brasil, todavía non sei, está todo no aire, pero bueno, pouco a pouco eu xa sabedes que vos vou informando de todo. Sí, moi ben, moi ben. Eso esperamos, e eso queremos. Sí. Precisamente esta entrevista ou esta conversa agardamos que non sea a última, non? Non, hombre. No, estou seguro de que non. Eu xa sabedes que eu encantado. Vale. Aunque sexa a través de Facebook, vamos a estar informados. Claro que sí. Sí, que hoxe por hoxe as redes sociais move montañas, é increíble. Sí, hai que ver o que aí se move. Porque eu xa che comentamos da outra vez que falamos que ibas a ter sorte falando connosco aquí en Radio San Boi, De momento, todas as persoas que vamos entrevistando van tendo sorte. Pois pues é o camiño. Entonces, eu pido vos que me entrevistete máis veces. Porque entonces... Por nosotros non hai ningún problema. Hombre, claro. Además, é o que fai falta, Fran. A verdade é que o teu traballo, el sueño que persigo, ten que ter non solamente difusión, sino que ademais ten que gustar. Se non gustara, non te chamarían precisamente de Alemania, non? Sí, eso é certo. Eu estou moi contento coa acollida que está tendo polo público. Realmente Alma Galega é unha canción que está, pues, bueno, ben se ve que está traspasando fronteiras, porque en Suiza soa Alma Galega. En Argentina, ahora mesmo dixerme que estaba soando Alma Galega. É unha canción que, como sempre digo eu, hai un galego ata na lúa. Sí. Entón, pois, é unha canción que chega pola letra, que chega polo sentimento, pola música. Entón, pois, a verdade é que estou moi contento co resultado e coa acollida que está tendo este primeiro disco. Alma Galega, que é do disco solamente esa que empregas en nos idioma, non? Sí, no disco solo está Alma Galega escrita, pois, en galego. Venga, é certo que non sei se en posteriores traballos poume atrever gravar máis en galego, porque me sinto moi cómodo cantando na miña lingua. Pero bueno, despois a difusión a nivel nacional, pois tamén, digamos que é un poquinho máis complicado, non? Claro, porque, claro. Se queres abrirte camiño máis a la de Galicia, pois entón sí que tens que ter unha mistura de sí. Linguas. Pero bueno, no segundo traballo sí que teño claro de que o galego vai estar presente. En todos os meus traballos, se pode ser, sempre vai estar presente a miña lingua. Pues moi ben, nos encantados de que eso sirva non solamente como presentación dun músico galego xoven, porque como estás a decir, ademais hai que felicitarlo que mañá cumple anos. Exactamente, sí. Tan xoven que cumple anos mañá. Non mo recordedes que xa levo moi mal. Eso levalo mal. Mira, o de cumplir anos é moi bon. Sí. Porque significa que viviches moito, exactamente, ¿no? Bueno, claro. Ademais, tú estás comenzando, claro que sí. Estás comenzando é o primeiro disco. Exactamente. Pero cando ves o que xa se empezan a chegar, bueno, ainda queda moito, non? Pero sabes o que os 30 están máis preto. Bueno. Como que xa son maior, sabes? No, bueno, eres maior de edad. Eso, pero a ser maior é outra cousa. Maior en edad, pero eso non ten nada que ver. Vamos, sempre existe aquela frase moi manida e máis tópica que dice: "Non son un xoven con algo de experiencia." Exactamente. Sí, sempre. O espírito sempre xoven, sí, sempre. Sí, sí, sí. Eu cando me dicen cando cumples anos, digo, empezo xa pois a coleccionar anos. A coleccionar, claro. Bueno. Si se coleccionara igual no... billetes. O senón cara atrás. Exactamente. ¿No? Por cara atrás, no, hasta sí, agora, pues, ainda tiño 24, ainda falta moito, ¿no? Por eso que a verdade é que nos, cada vez que escoitamos alguna persoa que dende Galicia é capaz de presentarnos cousas novas, bueno, sempre nos sentimos orgullosos, gabámonos precisamente de ter entrevistas contigo, ¿no? Mira, temos... Estou escoitando, parabéns para ti. Moitísimas gracias. Temos un técnico que vamos. Sí, este que vamos maravilla. Este enseguida. Ademais, co instrumento... da terra. Instrumento... Sí, coa gaita. Sí, sí, sí. Coa gaita. Pois é a primeira vez que me felicitan tocando o cumpleaños feliz con a gaita, así que moitísimas gracias, que nos hizo moita ilusión. Exactamente, o acabanos de dicir San Google, que é o que fai todo eso. Os un medios. Maestro, sí, pero, señor. Pero bueno, o maestro é el, porque soubo buscarlo e poñelo. E estar interferindo na nosa conversa, posto que ele non é galego, sí. Sin embargo, pois... Entendeu perfectamente. Por descubrir o que estábamos a falar. Tamén ele, cando nos fala catalán, tamén o entendemos perfectamente. Claro. De vez en cuando soltamos alguna con ese acento galego, pero bueno. Pero o caso é entenderse. Muy bien. Sí, a mí, además, a música, eu creo que coa música, por exemplo, sí que... É internacional. Sí. É un lenguaje que todo mundo entende. Bueno, pois foi un placer terte aquí. O placer foi meu. Ademais, nos sentímonos orgullosos e debemos gabarnos precisamente de xente como a ti que nos envía o seu primeiro traballo e que somos capaces de darlle a coñecer a nosa audiencia, ¿no? Que somos primicia en esto, aquí en Cataluña, polo menos. De agradecer, eu espero que acordeme moito cando estaba no aeroporto porque estiven ali facendo escala e dicen, ora se colleron o taxi iría correndo a saludalos, sí. Pero bueno, non me pues... daba tempo. Casi era un millón ao revés. Se nos avisaras con tempo, seguro que estaríamos aí, porque nos, dentro do aeropuerto, o sitio onde vivimos. Sí, hai pouco, levamos cinco minutinhos. É un cachiño. Bueno, me pues, pasa, para a próxima vez, sí. Como para en Barcelona, só avisado que dades. Claro. Sí. E convidamos un café por la primicia que nos acabas de dar. Exactamente. Pois pues, encantadísimo. Para vender a ver, non vos queda dúbida que vos pegaría unha chamadinha e dicirvos, hey, estou aquí. Muy ben. Bueno, pois pues que sigas traballando con ese ánimo e con esa xuventude de ganas de amosarnos as túas creacións. Felicitacións por todo o que acabamos de decirche, tanto como por o teu cumpleanos, e que sigas cumplindo moitos máis. Exactamente. Moitísimas gracias, unha vez máis, pois foi un placer estar con vos, con toda a xente que nos escuita, e espero pois volver moi pronto e contarvos novas, moitas novas, que son boas noticias. Pois despedimos te coa túa música. Pois vale, unha aperta. Outra aperta. Cerradas, caminos que pueden llevarme a tu amor. Pois despedímolo así, con esta peza que se una sola palabra, de Fran Gallo. Esa esperanza que duerme, ese último aliento que nunca se pierde, para ayudarme a escapar del silencio, para dar mi otra vida por dentro, para hacer que la luz a mis ojos regrese otra vez. Sola palabra, ponle a este sueño dormido una luz de esperanza. Dime una sola palabra, abre un resquicio en la puerta de tu corazón. A mi amor, no necesito promesas ni falsas estrellas a mi alrededor. No quiero que me comprendas, no quiero notar que me miras con pena, que yo solo quiero escapar del silencio y sentir otra vida por dentro y notar que la luz a mis ojos regresa otra vez.